أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Allah bizi ve sizleri ateşten korusun. Allahu Azze ve Celle belli bir gayeye matuf bağlı olarak yaratmış olduğu insanı, yaratmış olduğu sair mahlukata nispeten kendisinin emir ve nehilerine muhatap etmekle onu mahlukatın en eşrefi ve şereflisi kılmıştır. Çünkü makam ve mevki, mertebe yönüyle birisine muhatap olma mutlak onun itibar ettiği, değer verdiği, önemsediği bir şey demektir. Bu gösterir ki yaratmış olduğu binlerce mahlukatın içerisinden insanı emir ve nehilerine muhatap ederek hem de hiç de mecbur kılmadan, yani isteyen inansın, isteyen küfretsin diyerek mutlak bir hürriyet sahibi kılarak insanı kendisine muhatap edinmiştir. Ve bu şeref bizim için izzet olarak, gurur olarak ve hakikaten de yeterlidir. Bu şerefe mazhar olma sebebiyle mutlak bizim de ona bu şerefin şükrünü eda etmemiz veyahut acziyetimizi takdim etmemiz için hakikaten kul olmayı, ona kul olmayı, her şeyiyle ona yönelmemizi gerektirmektedir. Binaenaleyh insanın bu hayat seyri içerisinde mükellef olması, sorumlu olması, yükümlü olması ve bu yükümlülüğün başlangıç merhalesi olarak dünyaya gelmeden daha ruhlar alemindeyken insandan kendi aleyhine şahit tutarak, kendi aleyhine itirafta bulundurarak ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Biz buna insanın sorumluluğu, yükümlülüğünün ilk merhalesi dediğimiz birinci misak adını vermekteyiz. Bu genel ifadeyle halkın geleneksel anlayışında ne zamandan beri Müslümansın denildiğinde, hani kalu beladan beri Müslümanız denilir ya, işte bu misakın, söz almanın, ahdin başladığı an anımsanmak, yani anlatılmak istenilir. Bu sorumluluğun başlangıcı olarak ilk hareket noktası bu olması sebebiyle buna delil olan, buna kaynak teşkil eden ayet-i kerimede Araf suresinde Allahu Azze ve Celle وَاِذَا اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا اَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ اَوْ تَقُولُوا اِنَّمَا اَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ. Allahu Azze ve Celle Ademoğlunun sulbünden, belinden zürriyetini çıkararak, alarak onları kendi aleyhlerinde şahitler tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim der. Ve cevaben de Ademoğlu evet sen bizim Rabbimizsin der. Bunu neden yaptığını açıklayan kısmında yarın kıyamet gününde bizim böyle bir şeyden haberimiz yoktu. Veya babalarımız bizden evvel bu ahdi bozmuşlar. Yani Allah'a ortak koşmuşlar. binaenaleyh biz de onlardan sonra gelen bir nesil olarak onları hangi esas inanç üzere bulduysak öylece takip ettik. Onların bu vefasızlığına sebep, yani şirk koşmalarına sebep, ahdi bozmalarına sebep bize de mi azap edeceksin, yani bizi helak mı edeceksin demeyesiniz diyedir. Biz bunu insanın sorumluluğunun, yükümlülüğünün başlangıcı olarak kabul ederiz. Her insan istisnasız aynı eşitlikte bu hitabın, yani ben sizin Rabbiniz değil miyim cevabı olan evet sözünün sorumluluğunu yüklenmiştir. Ve katiyetle bu mevzuda hiçbir insanın mazereti, özrü geçerli değildir. Yani hiçbir bahanesi kalmamıştır. İbn Abbas'tan gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti kerimeyi izah ederken, yani şüphe, tereddüt, teşviş içerdiği veyahut onu yorumlarken teşviş ve şüphe yüklemeye müsait olarak düşünülen kelimeleri teker teker ele alır. Az önce eklenilen bazı ifade ziyadeliklerinin kaynağı olarak gösterdiğimiz hadis-i şerifte Allah-u Azze ve Celle Adem'i yarattıktan sonra diyor. Adem'in belini, sırtını sıvazlayarak kıyamete kadar yaratacağı bütün insanlığı çıkarır. Ve Nu'eyman denilen vadide bunları serper birer tohum misali. Aracısız ve vasıtasız olarak onlara hitap ederek der ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da evet Rabbimizsin derler ve bununla onlardan misak ve söz alır diyor. Biz bu söze misak, birinci misak diye isim veririz ve insanlığın ilk sorumluluğu da birinci misaktandır deriz. Bu birinci misak sorumluluğu Rabbin, bir Rabbin varlığı, yani kabul ve itiraf etmekten ibarettir. Onun dışında lafzi olarak hiçbir yükümlülük almamaktadır. Bunun dışındaki yükümlülük fıtraten onu yaratılış itibarıyla tecihiz ettiği, donattığı hasletler istikametindedir. Bu insan tabiatında düşünebildiğiniz her şey olarak telaffuz edilir. İnsanın tabiatında, yaratışında onun tecihiz edildiği, donatıldığı hasletler ve değerler olarak telaffuz edilir. Yani ifade edilir. Eğer bunu yukarıdaki bablara gelmeden evvel ifadelendirmek, ibarelendirmek, birer başlık altında zikretmeyi düşünürsek, bu Rabb'in varlığını kabul ve itiraf, ibadet eylemi dediğimiz manzumenin, yani peş peşe sıralanan kulluk eylemlerinin başlangıcı olarak düşünülür. O da Rabb'in varlığını kabul ve itiraftır denilir. İnsandan istenilen bu itirafın yanında tecihiz ettiği, bizi donattığı değerlerin veyahut sorumluluğun hissetme, algıla merkezi olarak vicdanın yorumlamasıdır. Bunun için ayet-i kerimede ifade ettiği anlamda فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا Allah her nefse itaatini, isyanını, hayrı ve şerri, iyi ve kötü ilham etmiştir diyor. İnsan yaratılışı itibarı ile, fıtri donanımı ile bu değerlerle donatılmış, yani kötü olan şeyi, genel ifadesiyle iyi olan şeyi vicdan dediğimiz değer ölçüsüyle anlar, hisseder. Yani mutlak onun iyi ve kötü olduğunu algılar, iyi olan şeyden rahat ve huzur duyar, kötü olan şeyden de rahatsız olur. Bu anlattıklarım vahiy denilen bir nebinin, Resul'ün gelmesi, vahyin gelmesinden önce veyahut ona ulaştırılmasından önceki merhaledeki sorumluluk dediğimiz birinci misak, yani birinci ahit, söz verme dediğimiz olayın bizden istedikleridir. Bu vahiy ölçüsüyle ele alınmaz. sadece sahip olduğumuz değerlerin içinde esas kabul ettiğimiz aklın varlığı ile idrak edilir, yani yakalanır ve algılanır. Bunun için ilk merhalede bizi mükellef kılan akıl, ki hepinizin geleneksel İslami bilgisi içerisinde olan şu malumat iyice bilinir ki, insanı sorumlu kılan fıtri değer dediğimiz haslet akıldır. Aklın varlığı ile insan mükellef sorumlu, aklın ademi yokluğu ile de insandan sorumluluk, yani kalem kaldırılmıştır deriz. Bu sorumluluğun başlangıcı olarak da baliğ olma, yani buluğ çağına erme sınırı konur. Bu bir zaman birimi ile ifade edilmez. Yaşadığı iklime göre, iklimin onun üzerindeki tesirleriyle aynen ekvator veya oraya yakın kuşakta bazen kız çocukları 8 yaşında, 9 yaşında baliğ olur. Erkekler 10, 11, 12 yaşında baliğ olurlar. Daha yukarıları soğuk iklimlere çıktığınız zaman bu yaş 15'e kadar çıkabiliyor erkeklerde. Kızlarda ise 12 yaşına kadar. Biz buraya sorumluluğun başlangıcı deriz. Yani akıl sorumluluğu gerektiren değer, baliğ olmak ise sorumluluğun başladığı an olarak biz bu çizgiyi çizeriz. Tabi bu meyanda da talikan başlık olarak zikredilmesi gerekirse, sorumluluk, mesuliyet eğer fıtri boyutta ele alınırsa var olan değerlerle değerlendirilir. Ama vahiy boyutunda ele aldığınız zaman bu ne anlama gelir? Sorumlu olmadan önce, sorumluluk devri, vakti gelmeden önce mutlak sorumlu tutulacağınız şeyler istikametinde eğitilmiş olmanız gerekir. Fıtri boyuttaysa var olan hasletler istikametindedir. Ama vahiy dediğimiz nebinin gelmesi, vahyin gelmesi, vahyin bize ulaşması ile ikinci misak dediğimiz sorumlulukta ise bu baliğ olma, akıl sahibi olma, sorumlu tutulacağın şeylerin önceden sana öğretilmiş olması gerekir. Yani bugün kadın ve kız ve erkek çocuğu baliğ olduğunu düşünün. O buluğa ermesiyle, akıl sahibi olduğu anda olmasıyla o andan itibaren yap söylediği, yaptığı her şeyin, hata olarak söylüyorum, mutlak bir karşılığı, yani cezası başlamıştır. Bu da neyi gerektirir? Bu andan önce sorumlu tutulacağı şeylere dönük onun eğitilmiş, yetiştirilmiş olması gerekir. Bu da ne demektir? Yani çocuğun eğitilmesinin mutlak bu yaştan önce, bu zamandan önce başlamış olması gerekir. Ve biz buna da illa şu yaş demiyoruz. Çünkü eğitim dediğimiz eyleme Kur'an ve sünnetin istikametinde baktığımız zaman ananın, babanın ve o toplumun çocuğu eğitmedeki, çocuğun eğitmedeki sorumluluğu şöyle bir sorumluluğa göz gezdirdiğimizde ta sıfır yaşına kadar inme gibi bir mecburiyet hissederiz. Yani çocuğun eğitimi sıfırdan başlar deriz. Hatta abartma değil, izah edildiğinde, yani münasebetine binaen yeri geldiğinde, eğitildiğinde çocuğun eğitiminin, neslimizin eğitiminin başlangıcı kadın ve erkeğin kendi eğitimiyle ele alındığı, çünkü eğitilmemiş bir annenin ve babanın çocuk sahibi olduktan sonra sıfırdan başlayan eğitimde muallim olması gerekirken, öğretmen olması gerekirken daha hala talebe konumunda olması ne anlama gelir? Eğitime muhtaç, yani himmete muhtaç olan kendisi başkasına himmet eder mi? Eğitilmeye muhtaç olan birisinin başkasını eğitmeye katiyetle muktedir olmadığı bir gerçektir. O zaman sıfır yaşında eğitimin başladığını düşünürsek bir çocuğun, aksine sıfırdan da daha öne çekmemiz gerektiğini, yani eğitilmiş bir anne, eğitilmiş bir baba, yani eğitilmiş bir eş kadın, eğitilmiş bir eş koca olabilecek nitelikte evlenmeleri. Bundan önce tabii ki kızın ve erkeğin karşılıklı kendilerini eş olarak seçtikleri insan üzerinde tercihlerini yaptıkları değerler vardır. Mesela Allah Resulü der ki, bir kız dört şey için nikahlanır diyor. Güzelliği, nesebi, varlığı ve dini diyor. Yani insanlar kendilerini eş seçerken bunlardan birisi veyahut birkaçı veya hepsi birden bir kadını tercih etme sebebidir. Siz ise diyor dindar olanına bakın. Siz ise mütedeyyin olanına bakın. Dinine bağlı olanına. Erkek için de bu söz edilirken siz dininden ve ahlakından emin olduğunuz gençleri evlendirin. Yani kızlarınızı onlara teklif edin diyor. Dininden ve ahlakından emin olduğunuz. Yani dindar olan gençlere verin demiyor. Bunun yanında ahlakından emin olduğunuz diyor. Bu ne anlama gelir? Kadın için dindar olması yeterlidir. Ki zaten dindar olan bir kadının ahlak onun tabiatının hamurudur, yani mayasıdır. Erkeğe gelince dindar olanı ve ahlakından emin olduğunuz. Çünkü erkeğin evlilik için dindarlığı yetmiyor. Dindar ve çok ahlaksız, kaba, yani bir eş olabilecek liyakata sahip olmayan, yani layık olmakla, yani hak etmişle sahip olmadığını gösterir. Bu demek ki bir kadın veyahut erkeğin birbirlerini tercihte tercih sebeplerinden esaslarıdır. Yani çocuğun eğitimi bununla başlar. Annenin, babanın helalden gıdalanması çocuğuna irsi olarak geçebilecek birçok müşkülatın önünü almalıdır. Yani hatta kendi ifadeniz ile, yani Anadolu insanının atasözü şeklinde oluşturduğu ifadede yaramaz, haylaz, etrafına kötülüğü dokunan kimseler için haramzade diye bir ifade kullanırız. Haramzade ne anlamdadır? Haramlarla büyütülmüş. Haramlarla yetiştirilmiş. Yani her yönüyle, hatta o çocuğun ana karnına jenin, yani bir nutfe olarak düşmesindeki halinde bile siz eşlerinize yaklaşırken besmele çekin. Ki onu şeytanın şerrinden koruyun der. Bunları anlatmamda eğer eğitilmeye muhtaç, eğitilmesi gereken şeyi elde bir ham madde olarak, hem de saf bir ham madde olarak elde etmeyi düşünürsek, bunlar ister istemez öncelikli olarak yapmamız gereken şeylerdir. Ha, sıfır yaşta ise eğitimin başlaması, eğitimi biz zamana dağıttığımızda ve zaman içerisinde eğitim malzemesi olarak kullandığımız iletişimin her şeyinde, mesela bizim çocuğun karşısında görüntülü bir muallim onu eğitmede malzeme, hem malzeme olacağız hem de muallim olma niteliğine sahip olmamız için çocuğun görmesine, çocuğun işitmesine, ahlak ve hissetmesine sebep olabilecek unsurlarda dikkatli olmamız gerekiyor. Bu bir başlıktır ama her birisi kendi mevzunun, müstakil mevzunun başlığıdır ayrıca. Yani çocuğu küçüktür, anlamıyor şeklinde telakki edip küçücük çocuğun yanında istediğiniz şeyleri yaparsanız, çocuğun o istediğiniz şeyleri, isteyerek yaptığınız şeyleri kendisine has duygular ile algıladığı, kendisine has değer ölçüleriyle ona yansıdığını iyi düşünmeniz gerekir. Mesela bir örnek vermek gerekirken, 6 aylık bir çocuğu karşınıza alsanız, konuşmayan, sizin dediğinizi anlamayan, sadece size bakan bir varlık olarak düşünseniz, isterseniz siz de hiç ses çıkarmadan, çünkü sesin birdenbire kulağa yansıması, beyne aktarılması ve ona hareket olarak bir tepki göstermesi kolay, hemen bilinen şey, ama bu tepkinin sadece sese dönük bir tepki olduğunu biz zannederiz, düşünürüz. Çocuğa bakın, gözlerine görebileceği bir şekilde karşısına durun. Suratınızı ekşiterek, kaşlarınızı böyle kasarak, böyle hoş, yani hoş olmayan bir surat yaparsanız, çocuğun yüzüne baktığınızda ne gibi hareketlerle karşılık vereceğini düşünürsünüz? Garip değil mi? Sizin asık suratlılığınızı, kaşık yani kaşlarınızın kasıklığını o çocuk hisseder. Hatta öyledir ki o yaşlarda bir çocuğun anası babası diyelim ki konuştuğu, iletişim olarak kullandığı dili hangi yörenin lehçesi ise lehçesiyle telaffuz ediyorsa, Karslı mısınız diyelim lehçesi en bariz olan veyahut Rumeli'den misiniz yani Trakya'dan mısınız veyahut Konyalı mısınız, Karadenizli misiniz, çocuk o fonetik yani konuştuğunuz dilin ses yapısını bile ezberlemiş ve hafızasına kaydetmiştir. Mesela bir çocuğu getirin siz, bana annesini babasını söylemeyin nereli olduğunu, ben çocuğun konuşmasından onun annesinin babasının nereli olduğunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Bununla neyi anlatmak istiyoruz? Demek ki çocuk bizim hiç hissetmediğimiz anlarda bile bizden birçok şeyi algılayarak öğrenmektedir. Yani bizden istifade ediyor. Ya hayır olarak veyahut da şer olarak. Öyleyse ben bu işaret ettiğim noktaları bırakıp esas mevzunun devamına geçmeden önce şunu anlamanız gerekir. Bizim kucağımıza verilmiş çocuklar bir lütuf olarak, eğitilme muhtaç olan çocuklar eğer kendisi eğitilmeye muhtaç bir ananın ve babanın çocuğu ise artık siz çocuk eğitmede hangi merhalede, nerede, hangi konumda olduğunuzu kendiniz takdir edin. Ha, zararın neresinden dönerseniz kârdır kaidesiyle hareket edilirse, ha çocuğuma hemen ben bari eğitime başlayayım, ben yapamadım ama o yapsın anlamı sözü çok anlamsızdır. Çünkü siz o yaştaki çocuğu herhalde götürüp 10 yaşında bir çocuk gibi, 7 yaşındaki bir çocuk gibi başka bir muallimin eline, anası babası olmayan birisinin eline terk edemezsiniz değil mi? Sizden alması gereken çok şey var. O zaman bence eğitilmeye muhtaç olan çocuğunuza görevinizi düşünürseniz bence kendinizi eğitmekle başlayacaksınız buna. Ha, hangi yaşta olursanız olun eğitilmeye başladığınızda da eğer 40 yaşında bir ana veyahut baba düşünün, eğer okuma yazma bilmiyorsa, okuma yazma öğrenmek isterse başlayacağı ilk şey nedir? Alfabeyi öğrenmektir. Ha, 5 yaşındaki çocuk da okuma yazma öğrenmek istediğinde alfabeden başlar. Ya ben 5 yaşındaki çocuk muyum alfabeden başlayacağım diyemezsiniz. Okuma yazma bilmiyorsanız hangi yaşta olursa olsun okuma alfabeyi öğrenmekle başlar. O zaman evlenmiş olan, çocuğu olan, daha evlenmemiş olan gençlere ki hasreten söylenilmesi gereken, önünüzde böyle bir sorumluluk, yükümlülük varken hemen anında nasıl kendinizi eğitmek, eğitmeye muhtaç çocuklarınızı nasıl bir eğitme sorumluluğunu düşünerek kendinizi eğitmeye başlamanız gerekir. Burayı bıraktıktan sonra demek ki sorumluluk, ilk sorumluluk daha buluğ çağına erer ermez başlamıştır ama belki onun yükümlülüğü o andan itibarendir. O zaman eğitimi çok aşağı zamanlara, çok aşağı senelere yani sıfıra alarak başlamamız gerektiğini iyi anlamamız lazım. Bunun akabinde fıtrat dediğimiz şey, fıtri yapı dediğimiz şey, herkesin aslında varlığına sahip olup, yani o değere sahip olup, ama o değerin nedenli bir şey olduğunu üzerinde durup düşünmemesi, ondan gafil olmasıdır. Bizim bundan haberimiz yoktu diyemezsiniz. Yani bendeki aklın varlığından ben habersizdim diyemezsiniz. Bendeki konuşma dilinden hasletin varlığından habersizdim diyemezsiniz. Veya bendeki sevgi denilen hasletin varlığından habersizdim diyemezsiniz. Korku denilen hasletin varlığından habersizdim diyemezsiniz. Çünkü bu değerler sizi o hasletlerin gereği olan şeyleri yapmaya zorlar. Yani yeme içme bizdeki bir haslettir. Yeme içmenin nasıl bir değer olduğunu belki bu ifadeyle yakalamanız, anlamanız mümkün değildir. Ama şöyle bir ifade kullanarak örneklendirsem, bizim fıtraten sahip olduğumuz bu değerler imani boyuta, yani bir vahye ve Resul'e muhatap olduğumuzda, bunlar Allah'ın emir ve nehirlerinin muhatabı olan hasletler ve değerler olarak görürsünüz. Yani Kur'an'ı ve sünneti önünüze koyduğunuzda bu hasletlerden birine hitap ettiğini, mesela size der ki akletmiyor musunuz? Sizdeki var olan akla dönüktür bu. Ayet-i kerimede mesela sevginin tek Allah'ı sevmek ve onun için sevmek olduğunu, insanlardan bir kısmının Allah'a eş ve denk benzerler edinerek Allah'ı severmiş gibi onları sevdiklerini, benden başka hiçbir kimseden korkmamanız gerekir deyip, korku denilen hasletin sadece kendisinden olması, ona dönük bir ibadet eylemi olduğunu veyahut yeme içmenin nasıl bir emre muhatap olduğunu düşünürseniz, Kur'an'da, Allah'ın kitabında bize bazı yiyecekleri haram, bazı yiyecekleri helal kılmıştır. Haramdan yiyerek Allah'tan gayrına bir kulluk, helal yiyerek Allah'a kulluk yaptığınızı anlamındadır bu. Çünkü içeceklerden, yiyeceklerden bazılarının haram kılınması, onlara bulaşmamanız, onlara dokunmamanız, onlara yaklaşmamanız içindir. Ha, bu misallerle anlaşılan şudur ki, bizdeki var olan değerler fıtratta bazı ibadet eylemi dediğimiz şeylerden sorumlu, vahye muhatap olmakla üstüne eklenilen bazı sorumluluklarla devam etmektedir. Bu noktada aklın görevleri içerisindeki akıl, insandaki sair hasletlerin de sorumluluğuna asıl teşkil eden bir unsurdur. Yani aklınız olmadığı an hiçbir şeyden sorumlu değilsiniz. Ne yediğinizden, ne içtiğinizden, neyi sevdiğinizden, neyden korktuğunuzdan sorumlu değilsiniz. Yaptığınız bir kötülükten de sorumlu değilsiniz. Demek ki akıl o hasletlerden birisi ama onları dahi sorumlu kılan, onları dahi geçerli kılan asıl unsurlardan bir tanesidir. Öyleyse ki aklın nerede nasıl kullanılması gerektiği, hangi merkezden idare edildiğini yakalamak bize düşen, bizim bilmemiz gereken bir şeydir. Yani mesela en basit bir örneğiyle, onlar deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmış? Sizin ona bakarak nasıl yaratıldığını düşünmeniz ve akletmeniz gerektiğini telkin eder. Bakmıyor musunuz koskocaman arzı Allah öldükten sonra tekrar nasıl diriltti? Sizin ona bakıp düşünerek ibret almanızı, onun kudretini ve azametini tefekkür ve tedebbür etmenizi emretmektedir. Bu denli aklı fıtri boyutta ele aldığınızda aklın sorumluluğunun idrak olduğunu biz görürüz. Burada aklın sorumluluğu idraktır. Birinci misaktaki sorumluluğu idraktır. Ama vahye muhatap olduktan sonra ikinci misak dediğimiz merhalede aklın sorumluluğu teslimiyettir. Fıtri boyuttaki sorumluluğu olan idraki kat'iyetle ikinci misaktaki sorumluluğu teslimiyetin yerine koyamazsınız. Ve korsanız her şeyi allak bullak etmiş sayılırsınız. Eğer bu ölçüyü Resul'de görmek isterseniz, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, Resulüne hitaben diyor, vahiy gelmeden önce sen kitap ve iman nedir bilmiyordun diyor. Vahiy gelmeden önceki devreye biz fıtrat, birinci misak devri diyoruz. Resul bile vahiy gelmeden önce kitap ve iman nedir bilmiyordu diyor. Demek ki imanı bilmek, kitabı bilmek akılla değil, onun gelmesiyle, onun bize öğrettiğiyle ancak bilmenin mümkün olduğu ve orada da bizden istenilen aklın gelen vahye teslimiyetidir. Teslimiyet nedir? Yorumlamadan. Nedendir? Bu neden böyledir? Neden böyle olmuştur? Yasaklanmıştır, serbest kılınmıştır. Neden bu yasaktır? Neden bu böyledir diye bir hak sahibi değilsiniz. Eğer Kur'an, iyi bir Kur'an okuyucusuysanız, mesela Kur'an'da şöyle bir ifade geçer. Allahu Azze ve Celle meleklere Adem'e secde etmesini emreder. Meleklerin hepsi secde eder, iblis bundan imtina eder, kibirlenir ve kafirlerden olur. Allah iblise der ki, مَا مَنَعْكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ Ellerimle yarattığım Adem'e sana secde etmemi emretmeme rağmen, ona secde etmene ne mani oldu der. İblisin cevabı nedir? Beni ateşten yarattın, onu da topraktan. Ben ondan daha eftalım der. Şimdi ellerimle yarattığıma secde etmeni emretmeme rağmen buna ne mani oldu diyor. Orada secdenin kime olduğu önemli değil. Çünkü iblis Adem'i küçümsüyor. O topraktan, ben ateşten yaratıldım. Ben daha eftalım. Eftal olan, eftaliyet yönüyle kendisinden daha aşağı mertebede olan birisine nasıl secde eder ki diye yorumlar. Bak bu aklidir. Halbuki iblisin hemen teslim olması gerekir. Öbür meleklerin yaptığı gibi. Çünkü ayet-i kerimede وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِسِ اَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ Biz meleklere Adem'e secde etmelerini emrettik. Hepsi secde etti. Sadece iblis. O اَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ İmtina etti, gururlanarak imtina etti ve kafirlerden oldu diyor. Burada akla hitap etmiyor. Fıtri boyutta dediğimiz gibi deveye bakmıyorlar mı? Nasıl yaratılmış? Semaya bakmıyorlar mı? Direksiz ve çatlaksız nasıl dikilmiş? Ölmüş koskocaman yeryüzüne bakmıyorlar mı? Nasıl Allah öldükten sonra onu diriltmiş? Bu akla hitap eder ve burada da aklın görevi idraktir. Ama bir emir gelmişse vahiyle sorgulayamazsın. Nedendir diyemezsin. Sana emredileni hoşuna gitse de gitmese de yapma zorundasın. Bunu yapman gerekiyor. Emrettiyse bitmiştir. Aklın görevi fıtratta idrak derken, bura ikinci misakta ise teslimiyet. Mesela Bakara suresinde اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ اَلَّذ۪ينَ يَكُلُونَ لَا يَقُونَ اِلَّا يَقُونَ لَا يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْءُ مِثْلُ الرِّبَى وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْءَ وَحَرَّمَ الرِّبَى Faiz yiyenler mezarlarından şeytan çarpmış gibi kalkarlar. Onların bu hallerine sebep faiz aynen ticaret gibidir demeleridir. Yani şu faiz dediğimiz haram olan şey aynen ticaret gibidir. Ne farkı var? Ayette diyor ki beynel kavsin, evet ticaret gibi ama Allah ticareti helal, faizi haram kıldı. Burada benzerlik önemli değil. Bu işe haram demiştir ve buna da helal demiştir. Onun benzemesi, ya neden bu haramdır diye sana soru sorma hakkını vermiyor. Ona haram kıldıysa sen haram olarak ondan sakınıp o emre, yani o yasağa uyman gerekiyor ve teslim olman gerekiyor. Teslimiyet bu anlamdadır. Yani vahyin karşısında aklın en dürüst yapacağı iş nedir? Hoşuna gitse de gitmese de, aklına yatsa da yatmasa da vahiy olarak gelen bir emri, vahiy olarak gelen bir nehye uyması gerekiyor. Emri yapıp ve yasaktan da sakınması gerekir. Aklın görevi budur. Eğer idrak görevi olan, yani aklın idrak etme görevi fıtri boyuttan alınıp vahiy boyuta aktarılacak olursa, az önceki okuduğum ayet-i kerimede ehli sünnetin dışında iki taifenin müşkülatı vardır. Birisi Mutezile'dir. Mutezile'nin müşkülatıdır. Mutezile ayeti Kur'an'ın karşısındaki yapmış olduğu şey devamlı akla öncelik vermesidir. Vahiy aklın süzgecinden geçer. Akla ters düşerse nakil dediğimiz vahiy tevile muhtaçtır. o kenara alınır. Akıl öncedir. Ve nas da tevhile muhtaçtır. Nasıl tevhil edecek? Kendi aklına göre tevhil edecek. İstediği gibi onu yorumlayacaktır. Neden? Kur'an'da akıl mevzuunda ne kadar gelen nas varsa akletmiyor musunuz, düşünmüyor musunuz? Size akıl verdik, düşünesiz diye nasları alıp hep bu noktada kullanacaktır. Yani fıtri boyuttaki sorumluluğunu imani ikinci misak boyutunda kullandığı için ve kendisini dalalete sürükleyecektir. Ve az çok da sair düşüncelerde, gruplarda, cemaatlerde akla bu denli göre vazife yükleme, görev yükleme insanın sadece sapıtmasını sağlar. Halbuki akıl nerede nasıl kullanılması gerektiği bilinirse akıl insanı sadece ve sadece saadete ulaştırır. Binaenaleyh bu yolda aklın kendisine düşeni yapması akıllıca iştir. Mesela şöyle bir ifadeyi bu yönde kullandıklarında aklın yolu birdir denilir. Ve maalesef Müslümanlar da bunu kullanır. Sizce aklın yolunun bir olması doğru mudur? Bu sözü kullanmaya başlamadan evvel düşünseniz, şöyle sorgulasanız, herkesteki akıl, aklın malzemesi olan tefekkür, düşünme, sahip olduğu ilmi birikim, malumat, herkeste aynı seviye midir? Değildir. Aynı seviyede ise aklın yolu bir değil, binlercedir. Ne kadar insan varsa her insanın aklına göre bir doğru vardır. Zaten en ufak meselede dahi aramızdaki çekişmelerimiz, bazı meseleleri münakaşaya kadar sürüklememiz, herkesin farklı görüşü, farklı kanaatinden kaynaklanma. O zaman biz aklın yolu birdir diyemeyiz, vahyin yolu birdir. Senin de hoşuna gitse de hoşuna gitse de gitmese de vahye uyman gerekir. Benim de hoşuma gitse ve gitmese vahye uyma zorundayım. Herkesin kendisine göre bir görüş ve kanaat yürüttüğü nasların bağlayıcılığı yoktur. Bu ifadeyi anladınız mı? Yani herkese göre farklı bir görüş ve anlayış sözü, hele nas'a dayalı herkese göre bir Kur'an anlayışı var sözü, o nas'lardaki bağlayıcılığı götürür. Herkesin istediği gibi anladığı bir nas'ta, hükümde bağlayıcılık mümkün müdür? Mümkün değildir. Çünkü herkes kendine göre bir şeyi gerekli veyahut gereksiz düşünebilir. Birisine göre farz olan veyahut haram olan bir şey birisine göre olmayabilir eğer kanaat ve aklın yorumu ise gündeme gelen, aklın yolu bir değil binlercedir. Ancak vahyin yolu tektir. Halbuki Allah'a inanmada, onun varlığını kabulde, mutlak her insanın aklı bir olan Allah'ın, yaratıcının varlığını bulur. Ama Allah'ın bizden ne istediğini akılla bulamaz. Çünkü Resul'e de dediği o, vahiy gelmeden evvel sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun diyor. Öyleyse neden kitap, vahiy gelmeden evvel kitap nedir sen bilmiyordun dese, istenilen ifade edilmiş olmasına rağmen neden yanında imanı da zikreder? Vahiy gelmeden önce sen kitabın ve imanın ne olduğunu bilmiyordun der. Çünkü insanların en büyük müşkülatı kitabın genelindeki zikredilen teferruatta değil, İman esasları dediğimiz meselelerdeki farklılıklarındandır. Birisine göre iman, birisine göre küfür olan şeyde farklı bir anlayışa sahip olarak birbirlerini tekfir edebilecek noktada ayrılmalarıdır. Onun için kat'iyetle iman akılla bilinen, akılla ne yapılması gerektiğini idrak etmesi mümkün değildir. Nasıl emredilmişse öylece yapması, yani teslim olmasıyla ancak bu mümkündür. Bir zamanlar Kanal D dediğimiz bir yayın organında kalburüstü olduğu zannedilen bazı ilim ehli toplanmış, İki tane sunucu onları sorguluyordu. İmanın tarifi üzerinde duruyorlardı. Her kafadan bir imanın tarifi çıktı. Herkes kendisine göre bir tarif yaptı. sunucunun birisi dedi ki hocam 1400 senedir daha hala hayatiyet ifade eden imanın tarifinde bile sizler ittifak edemiyorsanız, edememişseniz bundan sonra ittifak mümkün mü? Tabii ki mantıklı bir soru. 1400 senedir ittifak edilmemiş bir tarif yoksa bundan sonra o tarifte ittifak edilmesi mümkün değil. Çünkü hepinizden farklı birer izah çıktı diyor. Artık akıl dane diyebileceğimiz birisi işte diyor bu farklı tarif İslam'ın cihan şumullülüğünü gösterir dedi. Burada doğruyu ifade etme gayreti değil. Güya söz cam, laf cambazlığıyla bir şeyler söylemiş olmak için. Yani insanlar güzel telaffuz edilen bir kelimeyle ve o kelimelerle kurulan cümleyle eğer cümlenin anlamı yoksa kelimelerin anlamı hiç yoktur. O bununla bir şeyler ifade edeceğini düşünerek bu sözü söyledi. Bakın din karşıtı olan insanın cevabına peki hocam herkese göre bir anlamı olan şeyin katiyetle bağlayıcılığı olmaz. Bunun anlamı budur diyerek herkes o anlama uyması gerekirken herkese göre bir anlam varsa kimse bir başkasının anladığına uyma zorunda değildir. Ve gördüğünüz gibi inanın bazı dini, ıstılahi dediğimiz terimleri din karşıtı olan insanlar sanki elekten geçirerek ele alıyor. Biz ise öyle sözler söylüyoruz ki bir iman kelimesi, bir tevhid kelimesi, bir akide kelimesi, bir İslam kelimesi, bir din kelimesi, tevhid kelimesini biz sanki hepsi tek manaya delalet eden kelimelermiş gibi kullanırız ve hiç de bu anlamların üzerinde durmayız. Bakın Kur'an'a Allah bu kelimelerin her birinde ifade etmek istediği, bizi yükümlü kılan önemli şeyleri anlatmak istiyor. Ve bizim onları teker teker algılamamızı istiyor. Ve yükümlülüğümüzün, dünyevi ve uhrevi saadetimizin ancak bunları anlayıp o anladığımız şeyleri anladığımız gibi yani ifade edildiği şekliyle tatbik etmemize ve hayatımızda uygulamamızı istiyor. Mesela bunlardan ifade edilmesi yani mümkün olan örnek olarak zikredilmesi gereken bir şey de Allah Resulü diyor ki Müslüman el muslimu men selimel muslimuna min lisanihi ve yedi. Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir diyor. Şimdi bu söz ben Müslümanım demekle anladığınızı ifade edebilir misiniz bu sözü? Burada ben Müslümanım mı demeniz gerekiyor? Elinizden, dilinizden insanların emin olduğu vakit ancak Müslüman olduğunuz nasıl ifade edilir? Etrafınızdaki insanlar sizin dilinizden eminse, elinizden de eminse, şerrinizden yani elinizin, dilinizin şerrinden eminse, onları emin kıldıysanız, sizin zaten kendinize ben Müslümanım demenize ihtiyaç kalmıyor. Ama sizi Müslüman yapan birilerini dilinizin, elinizin şerrinden emin kılmakken bunu yapmıyorsunuz. İnsanlar dilinizden, elinizden emin değil. Ha siz lisanen ben Müslümanım diyorsunuz. Ne kadar garip değil mi? Çünkü bu ifadelerin içi İslam'ın, imanın, tevhidin, dinin içi o dinin gereği olan şeyler, eylemlerle ancak doldurulursa bu mümkündür. Değilse siz istediğiniz kadar ben Müslümanım deyin. Peki müsemmasına hiç uğramayan müsemmayı anladınız mı? İslam kelimesi birçok müsemmanın tek adıdır. Zikrettiğim iki örnek dilinizden ve elinizden yani insanların dilinizin ve elinizin şerrinden emin olması sizin Müslüman olmanızdır. İslam kelimesinin bu iki cüzü görünür. Daha çoktur ben örneği bundan verdiğim için bunun üzerinde kalıyorum. Yani bu isimlerin müsemmaları vardır. Dilinizden, elinizden emin olması gerekir. Ama siz müsemmaya uğramadan, elinizden, dilinizden insanları emin kılmadan ben Müslümanım diyorsunuz. Kendinizi ismen ona nispet etmekle bu işin yettiğini ve bittiğini düşünürsünüz. Şimdi bunun ne gibi bir şer getirdiğine bakın. Biz yaşadığımız şu toplumda bu iyilik dediğimiz şeylerin, yani bak dikkat et, komşunu dilinden emin kıl. Senin şerrinden emin olsun. Elinin ve dilinin şerrinden emin olsun senin komşun. Veyahut arkadaşın senin elinden dilinden emin olsun. Eşin, çoluk çocuğun senin elinden ve dilinden emin olsun deseniz birisine, bu sözün kötü bir söz olduğunu söyleyecek kıpkızıl bir dinsiz dahi yoktur. Mümkün mü? Annenize babanıza iyi ve ahlaklı davranın dese birisi, bu sözün kötü olduğunu söyleyebilir misiniz? Ama bu toplumda İslam böyle emrediyor dediğinizde, yani İslam size içkiyi haram kılmıştır deseniz, bu sözden gıcık kaparlar. Ama Yeşilay içki kötülüğün anasıdır dese, bundan kimse gıcık kapmıyor. Bu sözü kim yazdıysa silsin, bu ne demektir, bu memlekette iyiliği istiyor diye bir itirazda bulunamaz. Yani o insanların karşılığı, gıcık kaptığı şey İslam'ın adıdır. Sadece o kelime. Ama İslam'ın anlattığı şeylere katiyetle gıcık kapamaz. Bir insan tabi bir yaratılışı üzere fıtratının, yani hasletlerini selametle korumuş ise buna karşı olması mümkün değil. Neden İslam'ın bir tek ismine düşman onlar? Çünkü İslam'ı yaşadığını, Müslüman olduğunu söyleyenler İslam'ı sadece ismiyle yetiniyor. Onlar da o isme düşmanlık ediyor. Eğer biz İslam'ı ismiyle beraber müsemmasını da yaşasaydık, o insanın, yani diyelim ki bu toplumda %90 İslam'a ters düşen varsa, inanın bu oran %10'a düşecektir ki onların bu düşmanlığı sadece gayızlarından olacaktır. Ebu Cehil'e Mekke dolaylarından birisi gelerek diyor ki, ya Ebul Hakem, Ebu Cehil'in esas künyesi Ebul Hakem'dir. Muhammed'in bu sözleri, iddiaları doğru mu diye soruyor. Hakim dediğimiz bir hadis aliminin Müstedrek isimli kitabında zikreder bu rivayet. Ebu Cehil diyor ki, yazıklar olsun sana, biz Muhammed'in hiç yalanı mı yakaladık ki? Ama bizim istemediğimiz şey, Kureyş'in eşrafından bu kadar insan varken, hayırlı büyük insan varken, neden nübüvvet gitti? Abdülmuttalib'in yetimine verildi. Biz bunu hazmedemiyoruz diyor. Ebu Cehil peygamberi zemmetmiş midir? Aksine, Muhammed'in yalanı mı yakaladık ki şimdiye kadar ona inanmayalım? Ne peygamberi zemmediyor, ne de peygamberin davetini zemmediyor. Ama Kureyş'in eşrafından bu kadar, yani büyük insanlar varken, nübüvvet onlardan birine değil de Abdülmuttalib'in yetimine verildi diyor. Ebu Cehil, yani bizim belki Anadolu amice ifademizde erkek bir gavur değil mi? Neden? Çünkü karşısında dürüst Müslümanlar var. Ha, dürüst Müslüman, yani yine amice Anadolu ifadesiyle erkek Müslümanın karşısında erkek gavur olur. Yani o Müslümanların karşısındaki gavurlar bile erkekti. Bakın yine Kur'an-ı Kerim'e, ehli kitabın, Yahudilerin ve Hristiyanların peygambere düşmanlığı gayızlarındandı. Kur'an'da diyor ki, onlar seni oğullarını tanıdıkları gibi tanıyorlar diyor. Oğullarını tanıdıkları gibi tanımak ne anlamda? Yani Kureyş'ten, Beni Haşim'den, Abdülmuttalib'in oğlu, Abdullah'ın oğlu, anası Amine'dir diye neseben tanıma değil. Yani senin nebi olduğunu, aynen oğullarını bildiklerini gibi biliyorlar diyor. Bildikleri gibi biliyorlar diyor. Hatta bunu denemek için Yahudiler gelip soru sorarlar Bukhari ve Müslim'deki hadis-i şerifte. Cennet ehlinin yiyeceği ve ana karnındaki jeninin oluşumunu sorarlar. O soru sorulduğunda Allah Resulü cevap vermez, biraz bekler. Az sonra cevap verir. Siz bunu bana sorduğunuzda ben bilmiyordum. Soruyu sorarken derler ki Yahudiler, bu soruyu ya yeryüzünde bir kişi biri veya da nebi olan bilir diyor. Ve Allah Resulü, siz bu soruyu bana sorduğunuzda ben bilmiyordum. Bana haber verildi. Kim haber verdi? Namus haber verdi. Yani Cibril diyor. Açın Bakara'yı okuyun. Yahudilerin bir melek, yani Cibril Mikail düşmanlığı vardır. Yani neden o sana getirdi vahyi? Vahyin Beni İsrail'den mübarek bir, yani topluluk olarak bilinen Beni İsrail'den birisine verilmesi gerekirdi. Neden ümmi, cahil Araplardan, okuma yazma bilmeyen Araplardan birisine verildi diye gayızlarından düşman olmuşlardı. Öyleyse bizim bu kelimeler üzerinde, bu ifadeler üzerinde dururken hakikaten ne yaptığımızı, ne söylediğimizi bilen kimseler olmamız gerekiyor. İslam inanılması gereken şeyse inanmalıyız. Bu inanma yaşamayı gerektiriyorsa bunu yaşamalıyız. Yani babasının doktor olmasıyla bir çocuğun tıp tahsili görmeden doktor olduğunu iddia etmesi akıllı bir iş midir? Değildir. Aynen de Müslüman olmadan, İslam'ı yaşamadan Müslüman olduğunu söylemek de bu kadar aptalca bir ifadedir. İslam'ı yaşamadan Müslüman olduğunu söylemek, imanı yaşamadan mümin olduğunu söylemek aptalca bir ifadedir. Hiç mi hiç faydasız anlamında bunu kullandığımı zannetmeyin. O zaman bizim fıtri boyuttaki sahip olduğumuz değerleri koruma gibi bir eylem sorumluluğumuz vardır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte kullu mevludin yuledu alel fıtrati. Her dünyaya gelen çocuk fıtrat üzere gelir. Yani Allah'ın onu tecihiz ettiği, donattığı değerlerle gelir. Yani hayrı ve şerri ayırt edebilecek bir istidat üzere gelir. Hayrı da bilir, şerri de bilir. Biz bu fıtri değerleri, fıtri yapı ki bu mevzuda daha fazla teferruat isterseniz kayda alınmış bu mevzuda birçok ders vardır. Onları dinlediğinizde bu başlıkların altını orada bulmanız mümkündür. Biz fıtratımızı selim bir şekilde İkinci misak dediğimiz merhaleye kadar korumuş, ulaştırmış isek, selim bir fıtratın üzerine ancak sahih bir imanı ikame edebiliriz. Sahih bir imanı ikame ettikten sonra da ancak halis bir tevhidi ikame etmemiz mümkündür. Evet. Aslında belki size daha da uzun bir sohbet yapmak gerekirdi ama bugün sabah 8'den beri ben sohbet ediyorum. Sizin bu saatlerde ders yaptığınızı düşünseydik herhalde öğleden sonraki yani 7.30'a kadar olan vakti istirahat ederek boş geçirirdik ve size dolu dolu gelebilirdik. Ama bir dahakine bu dersi önceden haber alırsanız, böyle bir dersi öğle vaktine çekerseniz, ha Bilgin. O devam, 2 saat sen götürüyorsun, 2 saat öbürküsü götürüyor, 2 saat de bu götürdü, bu doldu. Evet. Kaçtık. Soracağım ona bir 2 saat gider hocam. 52. Evet. Yine de iyi gitti. Bu konuşmuş olduğum, yani sohbetin etmiş olduğum mevzuyu daha teferruatlı bir şekilde yani dinlemek isterseniz bu dersin kayda alınmış yani sohbetleri vardır. Onları arkadaşlardan elde eder, dinlerseniz. Bugün bayanların çok sorusu oldu. Evet. Buyurun. Bu mevzuda yani sohbetini yapmış olduğumuz mevzuda anlaşılmayan, sormak istediğiniz bir şey varsa buyurun. Evet. Eğer ders ile alakalı bir sorunuz yoksa önemli gördüğünüz, önemli olan tabi sorularınızı dinleyebilirim. O mevzunun dışında. Ama yaz bir yere. Tamam mı? İnsan fıtratını ne şekilde bozabilir ve bunun tamiri mümkün müdür? Zannedersem kısmi bir yani bir bölümünü daha önce anlattık dedim. Mesela doğru sözlülük, yalan zıt olan iki kavramdır. bizim fıtratımızdaki olan doğru sözlülüktür. Ama yalanı biliriz. Hangi dilde, hangi kelimeyle karşılığını bulmuşsa bulsun, bulmuş olursa bulsun, yalanın tarifi bu bütün dilde hilaf-ı hakikat olarak söylenilen sözdür. Eğer toplum fıtri yapısıyla yalandan rahatsız oluyorsa, doğru sözden huzur buluyorsa fıtrat orada bozulmamıştır. Yalan söyleye söyleye etrafınıza, yani siz önce annenizden babanızdan yalana alışmışsanız, siz devam ediyorsanız sizden sonraki nesil yalana iyice alışmıştır. Artık yalan hayatın bir parçası, normal sözlerden birisi olmuşsa o fıtrat bozulmuştur. Konuşma ihtiyacı olan dışarıda bunu telafi edebilir. Ama burada dinleyenler rahat bırakılsın. Buna alışmışsanız, rahatsız etmiyorsa sizi, fıtrat bozulmuştur. Ama devamlı canlı tutulup yalan şudur, yalan budur diye insanlar yalana karşı bir tavır almışlarsa, yani sen bir kere yalan söylediysen bir daha senin sözüne inanmazlarsa, sana güvenmezlerse, sen dışlanırsan, yalan zemmedilen bir şey olarak canlı tutulur. Ve bu fıtrat bozulmaz. Eğer bu bozulursa, sen vahiy gibi bir ikinci misak merhalesine ulaşmışsan, inandığın halde yalan söylersin. Bazen din karşıtı olanlar bizi itham ederken demiyorlar mı? Bak, hem namaz kılıyor, kocaman sakalı var, bir de yalan söylüyor diyor. Değil mi? Mesela bu fıtrat da bozulmuşsa, imanda da bunu doğru dürüst yaşayamıyorsun. Eğer dürüstlük denilen duygu sende bozulmuşsa, iman ettikten sonra da bunu yaşayamıyorsun. İnandığını söyleyen birçok insanlar birbirini dolandırıp çarpmıyor mu? Fıtrat bu. Tabii ki bunu, yani genel anlamda aile içerisinde anne babanın yanında çocuk yaşıyor, öğreniyor. Anne bile baba bile çocuğu ilk yalana alıştıran insanlar oluyor. Bunu yersen seni parka götüreceğim, gezmeye götüreceğim, sana şunu alacağım diyor. Çocuk yemesine rağmen bunu anne baba yapmıyor. Bu ne demek? Aldatmayı, başkasını aldatmayı, sözden aldatmayı çocuk ilk defa anasından babasından öğreniyor ve çocuğun fıtratını ilk ana baba bozuyor. Zaten hadis-i şerifin devamında her çocuk fıtrat üzere doğar derken فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ اَوْ يُنَصِّرَانِ اَوْ يُمَجِّسَانِ اَوْ يُشَرِّكَانِ. Anası babası onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır, Mecusileştirir ve müşrikleştirir diyor. Çocuğun fıtratını ilk bozan da anası babasıdır. Evet. Başka? Muhammed abi, şöyle bir soru. Senden bir dakika. Evet. Hocam, aklın yolu değildir derken, gelen vahyi kabul etmek anlamında bunu söylersek doğru olur mu? Hayır. Akıl vahye teslim olma zorundadır. Yani akıl mahkumdur. Hakim olan vahiydir. Akıl eğer bir binekse, sen ona binmişsen ne olur? Akıl senin üzerine binmişse, akıl seni kullanıyorsa, sen aklı kullanman gerekir. Akıl seni kullanmamalı. Onun için akıl vahyin muhatabıdır. Hatip vahiydir. Akıl muhataptır. İfadeler çok mücmel oldu. Anladın mı? Akıl vahye teslim olma zorundadır. Aklın en akıllı işi budur. Hocam, işte yani onu kabul etmek için herhalde akıllı olmaktır yani. Onu kabul etmek akıllı olmaktır. Tabii. Anladın mı? Senden önce mi? Burada var. Evet. Ses. Peygamberlerin çağrısında. Peygamberlerin? Çağrı davetinde. Tevhide mi davet çağrı var? Öncelikle fıtrata mı? Ders kayıtlarını eğer dinlediysen şöyle bir söz kullanırız. Kur'an'da zikri geçen peygamberlerin davetine baktığınızda ekserisinin davetinin uluhiyet tevhidi merkezli olduğunu görürsünüz. Uluhiyet tevhidi merkezde olduğunu görürsünüz. Söylediğim sözleri önce kafada tutun. Ondan sonra onları düşünün. Ama İbrahim ve Musa gibi aleyhissalatü vesselam rububiyet tevhidi merkezde nebiler, resuller de vardır. Anladın mı? Bunu iyi düşünün. Evet. Ha. Evet. Tabi. Her şey tevhide davettir. Yani rububiyet tevhidi de olsa, uluhiyet tevhidi de olsa, ikisi de tevhide davet, ikisi de şirkten arındırmadır. Ama şirkte vuku bulunan şey bazen uluhiyettedir, bazen rububiyettedir. Eğer İbrahim aleyhisselam, eğer İbrahim ve Musa aleyhisselatü vesselamın kıssalarını okursan Kur'an'da kavimlerini sessiz kavimlerini davet ettikleri şeyi görürsün. Nuh ile Muhammed aleyhisselatü vesselamın davetini okusan Kur'an-ı Kerim'de neye davet ettiklerini görürsün. Evet. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Tabi. Hocam şimdi erkekle evlenirken bayanların dindar ve ahlaklısını seçmesi gerekiyor diye söylemiştiniz. Dindar ve ahlakından emin olduğunuz. Gösteriş bir ahlak değil. Mesela birisinin kızını isteme talip olan bir erkek o kızın babasının yanında çok ahlaklı edepli olduğunu iki yüzlülükle sergileyebilir değil mi onu aldatana kadar. Çünkü dindar olan bir kadının zaten mayası ahlaktır. Hocam benim mesela tanıdığım biri var. Dindar ama ahlaksız. Ben bununla evleneyim mi yani? Böyle bir şey var mı? Yani olabilir. Olabilir mi yani? İhtimale cevap yok. Varsayımla mı hareket edeceksin? Ha sendin he. Kadınlar cemaat. Bu da mevzu dışı ama bugün bayanlardan soran oldu. Onun cevabını aldılar. Kadınlar cemaat olabilir. İçlerinde derecede alıyor mu sevabı? 27 katı. Aynı derecede alıyor mu? İnan ben 57 yaşındayım. Bu soruyu ilk defa sen sordun. Ama cemaate verilen sevap neyse herhalde olması gerekir. Cami yani bizde bu adet değil ama Araplara gitseniz 5 vakit namaza kadınların da iştirak ettiğini görürsünüz. Bu bizde adet değil. Bizde cumaya bile gelmezler. Araplara gidin cuma namazına bile kadınların gittiğini görürsünüz. Ondan sonra birileri tutar bu din karşıtı zihniyet. Kadınlar cumaya gidermiş diye bunu Türkiye'de fitne sebebi yapar. He? Ayşe validemiz radıyallahu anha kadınlara imam olarak cemaatle namaz kıldırıyormuş. Yalnız kadın imam aynı safta durur. Erkek gibi öne çıkmaz. Bu fıkhi meseleyi telefonla da sorup öğrenebilirsiniz. Yavaş yavaş teker teker. Allah Resulü'ne gelip söylemiyor ki Resulullah. Bizim bir komşu kadın var diyorlar. Çok dindar bir kadın. Sabahlara kadar namaz kılıyor, gündüzler oruç tutuyor. Dindar olduğu söyleniyor. Peygamberimiz cehennemdedir diyor. Hocam peki böyle bir şeyde evlenecek kadınlar dindar ve ahlaklıyı nasıl edeceğiz? Şimdi Allah Resulü neden o cehennemdedir diyor? Komşusuna diliyle eziyet ettiği için. Adam diyor mu eziyet ediyor diye. Sen şunu bir daha tekrarsana bakayım. Dindar olan kadını seçeceğiz hocam. Ama ahlak noktasındaki bir çöküntü varsa dindar namaz kılıyor, her şeyi yapıyor ama eziyet veriyor. Sen bana hadisin metnini tam aktarır mısın önce? Hocam, Allah Resulü'ne gelip dedi ki ya Resulallah, bizim bir komşu kadın var deniliyor. gündüzleri diyor oruç tutuyor, geceleri ise diyor namaz kılıyor. Evet. Yalnız diyor dili dedi insanlara eziyet veriyor. Peygamberimizi oraya ateşe veriyor. Evet. Şimdi hocam bu dindar olan bir kadın. Evet. Evlenecek bir kadında hocam bu tür şeyleri nasıl bulacağız? Aynen onların arasını bulduğu gibi. Ahlaksız olduğunu görmüşler. Demek ki bugün sen sohbette yoktun. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz kılmak dindarlık mıdır? Namaz bütün kötülükten ve fuhuştan alıkor diyor. Namaz kıldığı halde yalan söyleyen var mı? Var. Demek ki o namaz onu fuhuştan alıkoyacak nitelikte değil. Var çıkıyor. Demek ki dindarlığında müşkülat var. Buradaki müşkülat dindarlığından kaynaklanmadır. Demek ki dindar değil. Onlar onu dindar diye düşünüyorlar gece namazı kılmakla. Anlaşıldı? İnşallah. Sen sorduğunda hemen kızma moduna geçiyorum ha. Bugün bayanların hemen hemen bütün sorularına cevap verdim. Bir dakika. Kadının kocası namaz kılmıyor. Nikahı geçersiz mi? Çocukları da var. Eğer evlenirken dindar bir erkek veyahut kadın olarak aranmamışsa bu nitelikler, evlendikten sonra ikisinden birisi namaza başlamışsa öbürküsüne sabretmesi, mühlet vermesi gerekir. Hemen işi sonra koşmaması gerekir. Ama bu şartlarla evlenip belli bir zamandan sonra erkek diyelim ki sapıttı, namazı terk etti. Ve hakikaten bunda ısrarlı ve geri dönmüyorsa o nikah geçersiz kabul edilir. Yani geçersiz derken ondan boşanma hakkına sahiptir o kadın, namaz kılmıyor diye. Efendim? Aynı hükümlerdir. Evet. Başka? Efendim? Ben sanırım ya kızı yapmışım. Şimdi bak burada arkadaş demeden ben hadisin gerisini oradan duymadım. Sen bana metni anlatsaydın ona sana soruyu soracaktın. Bak dindar diyorlar. Kim dindar diyor? İnsanlar dindar diyor. Bazen ahlakından emin olduğunuz diye erkekler için bir izah etmiştim. Ahlakından emin olduğunuz sözü niye diyor erkek için? Çünkü diyelim ki birisinin kızına talipse o kızı alana kadar iyi taraflarını sergiler ikiyüzlülükle. Ha din de hele namazsa ki namaz kılıyordur. Nafile ibadet ettiğini de söylüyor gece namazı. Namaz insanı kötülükten ve fuhuştan alıkor diyor. Namaz kıldığı halde bazı kötülükler yapıyorsa demek ki o namaz onu kötülükten alıkoyacak nitelikte değildir. O zaman dininde müşkülat vardır. Anlatabildim. Peki hocam o zaman namazın konumu ne oluyor insan açısından? Namazı demek ki bir noksanlı bir şeyleri var. Kabul oluyor mu peki? Derecesi mi yüksek? Azalıyor. Mesela şimdi o değil. Namazı kılmakla en azından terk etmek cürmünü yüklenmiyor. Peki hocam terk ettikten sonra tekrar devam et. Edebilir zaman konu ne oluyor? Edebilir. Allah merhamet etsin. Günahlarını affetsin deriz. Evet. Şeklinde mi bir bozukluk var yoksa? Olabilir. Bilmem neyindeyse bakılır. Mesela altı sıfat namazda nifaktandır. Namaza tembel tembel kalkma, namazda Allah'ı az zikretme, cemaatten geri durma, namazı geciktirme, bunlar hep nifak alametleridir. Müslüm'ü okursanız hasta olan birisi bile münafıklardan olduğu düşünülmemesi için iki kişinin koltuğunda cemaatle namaza geliyordu. Evet. Çünkü cemaatle namaz kılmayan birisi ki bu katidir, katiyetle bir namazı vaktinde kılamaz. Ha 5 dakika daha durayım, biraz dinleneyim diye geciktire geciktire en son vakte kadar bırakabilir. Hocam iş gereği bu şekil olursa namaz uzarsa. Siz kendiniz anlaşın, vaktinde kılın, müsait zaman arayın, yapın. İşinizi ne kadar önemsiyorsanız Allah'a olan kulluğunuzu da önemseyin. Yani ben emir kuluyum derken önce biz Allah'ın kuluyuz. Onun emrinin kuluyuz. Ona göre işinizi düzenlersiniz. Yani bazı mazeretler, bazı ibadetlerdeki oluşturacağı kusurları bağışlatma yetmez. Allah'ın emri bizim için en öncelikli olanıdır. Evet. Tabii. Hocam mesela şimdi bu toplumun din anlayışına göre baktığımızda mesela namaza başladığında her şey normal gidiyor ailemde ve biraz daha bu İslam'ın içine daldıkça ve peygamberin yaptığı şekilde yapmaya çalışınca bu toplumun yaptığıyla benim yaptığım biraz daha farklılık gösteriyor ve burada ailemde de tepki çekiyorum böyle veya başka bir sohbete gitmem bunlar için ters anlaşılır işte bir tarikata mı gidiyorsun, kafa sallamıyor diyorsun, sen sapıtmışsın, böyle şeyler duyuyorum yani. Annenin babanın çocuğu için endişelenmesi kadar makul bir şey yoktur. Sen İslam'ı yaşamaya başladıktan sonra annene babana etrafına artık farklı birisi olduğunu göstermelisin. Cevabı anladın mı? Evet, sen İslam'ı yaşamaya başladıktan sonra farklı birisi olduğunu sergilemelisin. Annenin babanın senin için endişesi kadar makul bir şey yok. Kötü bir yere gidip sana zarar verebilecek insanların yanına gitme korkusu onlara bunu söylettiriyor. Sen onları bundan emin kılmalısın. Şöyle bir şeyler var ise bir daha gidersen yani camiye gitme, evde kıl, evde dursun diye camiye gitmiyorsun, böyle bir şeyler var. Bir de sana bu yerlere gitme işte, sana hakkımı helal etmem. Tamam anne baba haklısın, kötü yere gitmek tehlikelidir, beni sapıtabilir. Babana istersen gel baba beraber gidelim, sen de oraya gel. Eğer hakikaten kötü bir şey görürsen, burası kötü gelme dersen gitmem de. Biraz işi şöyle çekmeye çalış düze. Ben giderim deyip onlarla zıtlaşman gerekmiyor değil mi? Mesela burada tanıyan arkadaşlar var. Benim Tokatlı bir talebem vardı. Bu Kayseri'de okuyordu. İstanbul'da okuyabilmek için Kayseri'de okulu terk etti. İstanbul'a benim yanıma geldi vakfa. Tabii bunu babası duyunca adam fıttırıyor. Adam belediyede işçi olarak çalışıyor. Çocuğunu okutmak için bir sürü masraf ediyor. Çocuk kendiliğinden okulu bırakmış, İstanbul'a gelmiş, bir şeyler yapıyor. Adam delirecek. Ondan sonra bu İstanbul'a gelirken otobüs durağına kadar getiriyor. Buna rağmen yani babasına ters düşmesine rağmen çocuğa çıkarıp birisinden 2 milyon borç alarak yol parası katıyor o zamanki parayla. Tabii gelmiş vakfa arkadaşlarını anlatıyor, şimdi işte babam böyle yaptı, ben karşı durdum, Allah için dinlemedim gibi havalar atıyor. Sen ne anlatıyorsun burada dedim. Böyle böyle. Yavrum babanın senin için endişe etmesi kadar makul bir şey yok ki, senin nereye gittiğini bilmiyor bu adam. Sen okulu bırakmışsın, bir sürü masrafla seni okutuyor. Ondan sonra sen Allah için onu takmadım, dinlemedim diyorsun. Ve buna rağmen adam sana 2 milyon harçlık katıyor parasız kalmayasın diye. Hem de birinden borç alarak bunu yapıyor. Sonra amcası gelmişti, Avrupa'daydı amcası. Amcası bizim kamp yapıyorduk o sene, yazın her sene Toroslar'da. Amcası, hocam sizi ziyarete geleceğim. O zaman kardeşini de, abini de getir, bunun babasını da getir dedim. Adam geldi orada, 2 gün kaldı bizimle. Ya hocam diyor, ben ne bileyim sizin yanınıza geldi, böyle böyle yapacak diyor. Ha? Adam gördükten sonra anladı ki çocuk kötü bir yerde değil. Yani illa kötü olmak gerekmiyor ki yavrum. Kendinize anlatmasını bilin. Yani Allah için anaya babaya buğz etme derken onlarla kavgaya girişmen gerekmiyor böyle. Gel baba beraber gidelim. Sen de bak, kötü bir şey olduğunu görürsen kötü de ben gelmeyeyim de. Değil mi? Ben giderim gibi sırtlaşmanın anlamı yok. Evet. Buyurun. Bakın mesela ben öyle diyeceğime, bir adama mezhebine bir mezhep tutman gerekiyor mu derken namaz kılıyor mu diye sorarım. Ben onu sorarım. Ne, 5 vakit kılıyor mu derim. Kılarsam nasıl kıl önemli değil. Ondan sonra cemaate geliyor mu diye bunu sorarım. Bence bu önemli. Yani bazı ilaki bir mezhep tutman şimdi gerekiyor. İyi olmanın, Tamam mı? Yani iyilik yapmanın, insanları dilinin, elinin şerrinden emin kılmanın mezhebi yoktur. Bu Müslümanların yapacağı işte. Siz bunların üzerinde durun. Anlatabildim? Biz Müslümanlara iyi davranacağız. Onlara karşı, ki bütün insanlara öyle olmamız gerekir. İfade etmek istedim o yani. Evet. İyi olmanın bir mezhep adı yoktur. Hocam biz camiden cemaat halinde namaz kıldıktan sonra çıktığımızda bazen cemaatlere denk gelip oturup sohbet ettiğimizde bize soruyor hangi mezhep? Önemli mi? Önemli mi dersin? Müslümanız dersiniz. Kabul etmiyorlar. Etmesinler. Yaşları büyük oluyor bazen. Yaşı büyük olan amcalar soruyor bazen. Sorsunlar. Bu amcalar emekli olduktan sonra camiye gelen amcalar, sizin gibi gençler gelsin de ne olursa olsun. İsim vermekte bir sıkıntı var mıydı? Efendim? Şu mezheplerin vermekte bir sıkıntı var mıydı? Şimdi az önce dediğim gibi isim vermenin bir önemi yok. Az önce adam Müslümanım diyor ama İslam yaşamıyor. Zaten biz isimlerle yetinen insanlar olmaya başladık. Değil mi? Yani babası doktorsa ben de doktorum demeye başladı insanlar. Tıbbı okumadan. Anlatabildim mi? O da olsa yine iyi. Yani yaşlıların tabii garip olan şu, bizde yaşlanınca insanlar namaz kılmaya başlıyor. Camilerde hep yaşlıları görüyorsunuz. Halbuki bırakın şu gençler gelsin bir. Onları korkutmadan hatalarını yavaş yavaş düzeltin. Mesela beni tanıyan arkadaşlar bilir. Benim sohbetime gelenlerin geneli gençtir. Bizim için gençler önemlidir. Yaşlı zaten ihtiyarlayınca sağa sola gitmekten kalıyor ya, ister istemez arkadaş bulmak için camiye geliyor. Ama gençler camiye giderken Allah'a kulluk yapmaya gidiyor. Yaşlıların başka gidecek yeri kalmadığı için oraya gidiyor. Ha bununla biz yaşlıları kötülemiyoruz. Bundan yani tenzih ettiğimiz yaşlılar var. Ya öyle demeyin, bu beni tanıdığında daha çok gençti. Hocam tabii nasıl gençler fırçalıyor mu? Ya şunu anlama, yaşlıları öyle demeyin. Yani düşünün bir camide imam olun. Şimdi ben benim köyümdeki bizim camide imam şimdi benim dayı. Küçük camide imam benim. Bir bakıyorum şimdi yaşlara, ya gelin size en azından Fatiha'yı öğreteyim desem, inan ki ertesi günü kimse kalmayacak utancından. Katiyetle gelip öğrenemez yaşlı. Ama bir genci tutuyorum, tamam hocam gel oturalım öğreneyim diyor. Genç senden öğrenmekten utanmaz. Hazreti Ömer diyor ki otlubul ilme kable en tusavvadu, yani utanma size mani olmadan önce ilim öğrenin diyor. Yaşlı bundan da utanıyor. Ya şöyle düşünün, ya ben Fatiha'yı okuyamazsam bana yazıklar olsun. Daha bu yaşa kadar öğrenemedim mi düşünürler diye adam gelmiyor. Onun için ben ne yapıyorum? Sesli olan namazlarda Fatiha'yı tek tek okuyorum. Sırf arkadakiler dinleyerek düzelsinler diye. Ya gençler boş ver. Eğer biz gençleri fırçalıyorsak, inan o gençleri sevdiğimizden. Tabak sevdiği deri yerden yere vurulmuş. İşte onlar gençlere bunu yapamıyorlar ama biz yaşlıları camide tutmak için ses çıkarmıyoruz. O yaşlılar olmasa gençler olmaz yani. Şimdi yaşlılar da. Öyle. Bir kenara atmıyoruz. Bir gün birisi geldi, bir meselede münakaşa ediyoruz. Hanefi mezhebinde ihtiyar diye bir kitap var. Ben dedi bunu size ispat ederim, bana ihtiyarı getirirseniz dedi. Ben de gırgır olsun dedim ki vallahi burada benim babamdan başka ihtiyar yok dedim. Hepsi gençti. Ve en yaşlı da benim babamdı o zaman. Vallahi babamdan başka ihtiyar yok dedim. Hepsi genç dedim. Evet. Peki. Hadi bakalım. Bizim önümüzde yol var. Biz buradan çıktıktan sonra yola düşeceğiz. Ta Antalya'ya gideceğiz. Aksaköy'e. Evet. Hayırlısı.